mindenki a Budapesti Városvédi Egyesületesek Fügyérádók rendezvénye. A Nagyvárosi Villamák sorozatot folytatjuk, most már azt hiszem, hogy ez a harmadik alkalom. Havonta egyszer jövünk össze, hogy egy beszélgetés erejéig elgondolkodjunk azon, hogy a város és a civilek mit tudnak egymással kezdeni. Mielőtt a mai témánkról a két beszélgető társ, illetve szerkesztő Lányai Gézes Fúzsegából szót ejtem, hiszen azt szeretném mondani, hogy általában hogyan zajlik ez a verset, hogy nem volt itt jelen. Tulajdonképpen egy ilyen társasjátékot játszik a beszélgetés alatt, okulva abból, hogy Magyarországon hogy mennek a vitaestek, a szakmai beszélgetések, egyfajta rendelt szakmányokban. Mindig vannak meghívott beszélgetőpartnerek, a két szerkesztő, kérdezőtárs, mindig van egy konkrét téma, és a másfél órás időnek az első részében, még felében, inkább a felében a kérdezők néhány kérdést föltesznek, és akkor a meghívott beszélgetőké a terek, és utána pedig mindenki hozzászólhat, kérdezhet, de egyszer. Tehát mindenkinek egy lehetőség van kérdezni, illetve akik személyesen megszólítanak, az még egyszer, és mindenkinek három perc a rendelkezésére. És hogyha három percnek vége van, akkor én ezzel a kalapáccsal miért fogok csinálni, aztán azért, hogy egymásra is figyeljünk, és jól valószínűleg az időt. Illetve, hogyha egy kicsit elmérgesebbnek az indulatok, vagy valaki hevesebben próbál reagálni, akkor ezt a csengőt meg fogom szólaltatni, és akkor ez azt jelenti, hogy egy kicsit nyugodtabb menetre terejük a beszélgetést. Akkor szeretettel köszöntök mindenkit, a meghívottakat is, Múzsa Ágot a szervezetfejlesztőt, Miklós Jendét a másodszor vendégünk, építész urbanista, a városfilozófus, illetve Péter Ferencet, és akkor most szeretném megkérni Pányi Gézát és Tomuzsiákat, hogy a mai témát keresünk. Mielőtt elkezdenénk, én szeretnék megkérni valakit, hogy foglalja ezt a két széket itt az orrunk előtt. Lennétek olyan kedvesek. Tudom, hogy ez egy nehéz dolog áttörni ezt a falat, de a mai beszélgetésnek pont az a célja, hogy bizonyos falakat át tudjunk törni. Itt most harmadszor jövünk össze, és már az első alkalommal azt mondtuk, hogy dialógust próbálunk csinálni. Ebből a próbálunk az, ami igazából érvényes. Egyszer elmondott néhány nagyon egyszerű szabályt, amivel tulajdonképpen inkább kísérletet tettünk arra, hogy a dialógusnak a minimális technikai kereteit biztosítsunk, legalább abban a tekintetben, hogy ne legyen egymásnak eső vita, ne próbáljon olyan beszélgetés kerekedni, ahol egymásnak a legyűrése, az egymáson való győzelem a cél. Eddig Budapest volt a fő téma, és tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy ma is Budapest a fő téma, de egy kicsit alulról vagy hátulról közelítjük a kérdést. Nem azokról a problémákról szeretnénk beszélni, amik lépten nyomon felmerülnek az utcán járva, vagy pedig amire úgy gondoljuk, hogy ugye hogy jobb lenne elől, vagy jobban lehetne állni, amiket szeretnénk megoldani, ez az utca különösen alkalmas erre, ez a Budapest beteg lova, állatorvosi lova, ami a városfejlesztés összes nyűgét, zavarát mutatja, hanem arról szeretnénk beszélni, ami az egész magyar közéletet, valószínűleg a világon is ez egy problémám, csak Magyarországon, de nálunk eléggé kritikus az a probléma, hogy nagyon nehezen tudunk egymással is szót érteni, nem csak a társadalmi kérdésekben, hanem tulajdonképpen még a magánügyeinket is nagyon nehezen és rosszul intézzük. Nem tudjuk kifejezésre jutatni azt, amit szeretnénk, és legfőképpen pedig én úgy érzem, és ezzel majd lehet vitatkozni, hogy a másik, a szembeni figyelem, a meghallgatás és a témáknak a valamilyen módon független körbejárása, ennek a képessége nagyon hiányzik nekünk. Akiket ma meghívtunk, mind a hárman a dialógusnak és a civil érdekérvényesítésnek a szakértői. Péterfi Ferenc egyébként így dupla, tripla, mint atya is jelen van, hiszen a civil rádiónak az egyik alapító nem atya. A gyerekem lesz. Nem a gyerekek. Az a kicsinek. Az is. Tehát ez a műsor, ugye, ami az alapot képezi a Nagyvárosi Dilemmát, ez több mint 5 éve megy a civil rádióban, amit kifejezetten azért hoztak létre, hogy a civil hang, a, mondjuk úgy, hogy ami a mainstreamtől eltérő, ami te vagy, meg én vagyok, az megszólal. Igen. Én közben kiszéket cserélek. Oké. Pedig elkezdtem fogyókúrezni. Csak a szék miatt. Emiatt. Nem. Ma volt már hasonló eset. Tehát a Ruzsa Ágota, ő kifejezetten a dialógusnak az egyik szakértője, méghozzá lehet ezt mondani, hogy a modern dialógus elmélet, Bohm neve, remélem el fogod mondani, el fog hangzni. Jaj, bocsánat, Péter Ferin, elmondtam, hogy te egy közösségfejlesztő vagy, neked ez a fő szakmád, és valószínűleg a rádió ennek az egyik mellékterméke. Jól gondolom? Ágota a Soul Hungary-nak, a tanuló szervezetek magyarországi intézetének a vezetője, és szervezetfejlesztő, tanulószervezetekkel foglalkozik, és dialógussal foglalkozik, mondhatni tudományos alapon, illetve nagyon gyakorlatias alapon, és amiért, amikor Eszter elmondta azt, hogy hogyan fogjuk ezeket a szabályokat követni, én úgy magamban hozzátettem, hogy lehet, hogy el fogunk térni ettől, mert nektek, akik már különböző dolgokat próbáltatok emberekkel, csoportokkal, én szeretném azt megengedni, hogy ha kell, most változtassatok ezeken a szabályokon, akár úgy, hogy a jövőre nézve is adjatok útmutatást. Miklós Endrét őt nem kell bemutatni, ellenben egy oldaláról nem nyilatkozott meg, és ez pedig szintén a dialógus, méghozzá Karácsony Sándor és a Magyar Filozófiai Iskola által lerakott dialógus gondolatának az egyik legkitűnőbb értője és propagálója, a Másik ember keresése című könyvében, amit egyébként nagyon szívesen ajánlok mindenkinek a figyelmébe, ami kapható, rengeteg idézettel, forrással lehet erről olvasni, és meglepő, mi a rádióban hosszú alkalmakat szántunk ennek a dialógus kérdésnek körbejárására. Meglepő, hogy Magyarországon én nem tudom, hogy helyesen mondom, de mondjuk úgy, hogy a társadalmi és személyes kommunikációnak egy ilyen magas fokú és tiszta formája, ideája létezett, és sajnos valahogy nem került át a köztudatba. És itt szeretnék téged kicsit provokálni, és amennyiben te beszéltél arról több alkalommal, hogy 89-90-ben, amikor a rendszer változni látszott, akkor ezt a fajta dialógust egy nagyobb fokon megpróbáltátok életre hívni, működtetni. Én szeretnék, hogy majd erről is néhány gondolatot beszélni. És van még egy harmadik gondolatom, ez pedig az, amit néhányaknak, akik az általam is küldött levelet megkapták, abba már belefoglaltam, hogy egy-két nappal ezelőtt, vasárnap, így vagy úgy, kinek tetszik, kinek nem, de mindenképpen új korszak kezdődik a magyar politikában, hogy kezdődött. De, és ezt nem kritikaként mondom, hanem csak mint egyszerű ténymegállapítás. Ez nem jelenti azt, hogy a politikusaink fejében, gondolkodásmódjában, vagy a mi fejünkben, gondolkodásmódunkban alapvető változások történtek volna ettől. Történt egyfajta választás, valamilyen érték mellett a többség elkötelezte magát, de hogy valóban másképpen, másmilyen módon, valóban rendszert, gondolkodásmódot tudjon változtatni a magyar politika, ez nincs beleépítve ebbe a választásba, én legalábbis úgy gondolom, hogy semmiképpen. És mi, hadd nevezzem magunkat minek, a civileknek, mi vagyunk azok, akiknek a kezében egy sokkal nagyobb erő van arra, hogy alternatívát mutassunk, hogy hogyan lehetne másképpen. Valószínűleg ezt a fajta változást fölülről, kívülről elvárni nagyon nehéz, de mi próbálkozhatunk ezzel. Úgyhogy hát én ezzel el is útjára bocsátanám a beszélgetést, és a szokásunk az, hogy először a meghívottaink mondjuk úgy, hogy beszélgetnek egymással, elmondják a gondolatokat rövidebb blokkokban egymást váltva, általában olyan 5 és 10 perc közötti blokkokat szoktunk kérni, hogy ne legyen egyszerre sok. És ma azt kérem, hogy lehetőleg legyetek mondjuk úgy, hogy sokkal aktívabbak, mint az eddigi alkalommal. Hisz az egyik probléma az, amit az előző alkalmakon is én bizonyos mértékű ilyen hiányérzetként tapasztaltam, hogy vannak a beszélők és vannak a hallgatók. Van egy ilyen szereposztás, amit megszoktunk a világban. Ez sajnos ez a szereposztás a tévé előretörésével ez oda fajult, hogy van egy képernyő és előtte vannak hallgatók, ami például még az egyetemistáknak a statisztikai fölmérés mutatja, hogy még az egyetemeken is ez olyan mértékű probléma, hogy egyszerűen arra vannak szocializálva, hogy csak hallgatnak, és az előadót is inkább egy távirányítóval szeretnék kapcsolgatni, de megszólalni, a gondolataikat föltárni, kérdezni, vagy hozzátenni, vagy egy gondolatot megváltoztatni, hogy valami új jöjjön ki belőle, általában nem vagyunk képesek. Az előző alkalommal voltak kérdések, és ezek a kérdések jogosak voltak, amit a föltett a közönség, de kicsit nekem olyan volt, mint amikor egy ilyen lakossági fórumon elmondjuk a véleményünket, hogy ezt meg kéne változtatni, azt miért nem így csinálják, az ízének jobbra kéne menni, és nem balra, és ez íz, és a többi. És úgy gondolom, hogy miközben ez teljesen jogos és igaz, részben ez a fórum nem alkalmas arra, hogy ezt a kérdést ilyen formában megoldjuk. Sokkal inkább alkalmas arra, hogy közösen megkeressük azokat a módokat, metódusokat, amivel ezeket az érdekeket úgy lehet felszínre hozni, hogy ezt valóban el fogják tudni fogadni azok, akiknek a változtatás az a hivatalos kötelességük is. Hát akkor most átadom a szót, nem tudom, Gábor. Nekem egy kérdésem van, konkrét kérdésem van a részvevőkhöz. Ugye megszoktuk azt, hogy a civil szervezetek hangja, ha van is, akkor valahol a margó tájékán mozognak ezek, és legfeljebb kiabálnak néha játéktérre, és aztán valahol másra történnek a dolgok. Tehát ilyen külső szereplő, ilyen megtűrt kategória. Engem az izgat az egészben, hogy tud érdemi szereplővé, résztvevővé válni, hogy tud megállni a társadalomnak, a helyi közösségnek az érdeke, a hangja a tervezésben, hogy tud a tervezés valóságosan társadalmivá válni, milyen alkalmas, ilyen konkrét módszerek vannak erre, hogy ne csak a partvonalról szóljanak be a civilek, hanem a szerves szereplőivé váljanak a folyamatoknak. És ezen belül, hát mint a szakemberek is vagyunk, hát magának a tervezésnek is. Mert pillanatnyilag ennek inkább az ellenkezőjét látjuk. Engem ilyen röviden ezt a kérdést teszem hozzá az egészhez. Nekem még egy kérdésem lesz, hogyha megszóltok, akkor majd ezzel lehet, hogy állítani fogok. Viszonylag hangosan próbáljátok beszélni, hogy a fölvételem hallható legyen. Nem biztos, hogy mindenki ez az a fő tudni vinni tőletek, és ezt kérem. Én egy bátor ember vagyok, úgyhogy az a helyzet, hogy annyi gondolat elhangzott, vagy kérdés, ami mindegyik annyira megmozgatott, hogy már érzem magamban, hogy lüktet belül a vér mérsékletem, és egyre több minden kitolulna belőlem. Ezek, sok volt a hívószó. Elém szorult. belé szorult még több. Igen. De ez az utolsó kérdés is. Hogyha, akár kezdjük innét a végéről. Ha az, a mostani foglalkozásom, a Géza úgy mutatott be, hogy szervezetfejlesztő, és tényleg mondjuk, hogy 95-96 óta szervezetfejlesztőként is dolgozom, és én magával ezzel a dialógussal, amire a Géza utalt, valóban a szervezeti változásokat segítő intézménynél találkoztam. Amerikában volt ez a tanulószervezetek központja, az MIT Egyetemen, és valamikor a 90-es évek elején ez borzasztóan izgatta őket, hogy hogy lehet a szervezet stratégiai tervezési folyamatába behozni, hát nem civil hangról beszéltek, bár ez az elmúlt 15 évben egyre jobban előjön, és akkor már egyre inkább azt hívják angol kifejezésnek, a stakeholder dialógus szokták használni, tehát az érintettek dialógusa, az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos dologá vált az elmúlt 15 évben, pont a tervezés korszakában. Ha cégekről, vállalatokról beszélek, akkor arról szól a dolog, hogy mit tudom én, Ford vagyok és Székesfehérváron létezem, most már nem is Ford, hanem Visteon, azt hiszem. És a kérdés az, hogy az, amit én ott akarok csinálni, az hogy tudom összehangolni valamilyen szinten a önkormányzattal, a helyi civil szerveződéssel és a lakossággal. És ugye az érintettek vagy stakeholderek, az ő beszállítói is, és a bevői és a vásárlói is. Tehát kvázi ez borzasztó nagyra kinőtte magát, és a tervezés folyamatába kezd elindulni. Ehhez egyértelmű, hogyha csak innét indulunk ki, tehát ha nem kész gondolatokat akarok befogadóként valakinek átadni, hanem közös gondolkodásba tervezést elindítani, akkor ez az előadó, vagy te mondtad ugye a beszélő és a hallgató kettősége, ez egy nem létező állapot. Tehát ez nincs. A fájdalmam, amitől megszólaltattam, az az, hogy ez olyan borzasztó nehezen, és akkor visszacsatolok a te másik gondolatodhoz, hogy a politikai változás az gondolat és attitűdbéli változást is magával hozza. A fájdalom az, hogy azt látom, hogy borzasztóan nehéz ezt megszüntetni. Ezt a polaritást, hogy én vagyok az előadó, és te pedig a befogadó, és aztán majd befogadsz, és ráadásul ha nagyon zseniálisan befogadsz, akkor valamilyen válaszkészség alakul, vagy reakciókészség alakul ki benned, és ennek a reakciónak a megnyilvánulása az, hogy kérdezel. És ettől kvázi a hatalmat újra visszaadod nekem, mert ugye én vagyok az, aki aztán a választ megadom. És ettől, ha ezt 4-szer, 5-szer, 10-szer, 100-szor megélem, akkor egyre inkább bölcsenek és mindentudónak gondolhatom magamat. Ez egy nagyon téves irány, azt gondolom, abban a kontextusban, amiről most mi beszélgetünk, és semmilyen szinten. Tehát ilyen értelemben ez a fajta kérdezés, ez számomra, abban a világban, ahonnét én jövök dialógusilag, nem is tartozik bele. A kérdezés képessége az igen, de nem úgy, hogy valakitől kérdezek azért, ahogy én nem tudok valamit, és majd ő megadja rá a választ. Hanem a kérdezésnek az a képessége, hogy közösen hogy tudunk olyan területekre tévedni, amelyek, ha egy tervezésről vagy egy új dolog felépítéséről van szó, mindannyiunk számára az ismeretlenbe visz át valamennyire. A tanuló szervezet egyik ős atya, különben a Shell-nek volt egy vezetője, aki a Shell-en belül a 80-as években azt a feladatot kapta, hogy a tervezési osztálynak a vezetőjeként kvázi próbálja áttervezni a Shell-nek bizonyos jövőképét, és innét indultak el a forgatókönyvtervezések, mint olyan. És az ő megfogalmazása mindig az volt, hogy a tervezés az tanulás. És a cégen vagy a szervezeten belül a tervezés, szószorosítva, ezt százszor elmondtam mindig, hogy a planning is learning. Tehát, hogy egyszerűen, ha jól sikerül a résztvevőkkel együtt a tervezési folyamatot csinálni, akkor az mindenki számára tanulás, és közös tanulássá válik. Úgyhogy ez az az oldal, ami szerintem nagyon erőteljesen megjelent később a szervezeteknek abban az áthangolásában, amit tanuló szervezetként fogalmaznak meg. Tehát, hogy egy folyamatos, közös tanulásról van szó. De azt is tanulni kell, hogy milyen folyamatokban és struktúrákban dolgozzunk, és működjünk, és gondolkodjunk, és tervezzünk, és legyünk együtt. És ez az, ahol a legizgalmasabb dolgok szerintem kialakultak az utóbbi időben. És a Géza mondta, hogy ha hogy milyen új lehetőségekkel lennénk. Ez, ahogy most vagyunk itt együtt, ez még mindig egy kicsit azért a régi modul, mert hogy ide vagyunk ültetve hárman, sőt még két moderátor is, aki kérdez, és ebből fakadóan ugye itt a következő 45 percben a hallgatóság az pedig hallgat. Tehát azért emögött van egy ilyen feltételezés, hogy... De ebben benne van az is, már elnézést, hogy beleszólok, hogy ez még a mi kommunikációs kultúránkban egyszerűen nincs benne. Igen. Tehát én is, mint egy illatos virágot szagolgatom ezt a témát, de a metódus az nem, a hétköznapokban az nem működik rutinszerűen. Biztos, hogy én azt tapasztalom, hogy a struktúrák, amelyekben leülünk, azok segítik azt a fajta dialógust, amely a egymással való együttlétnek egy sokkal interaktívabb és ugyanakkor az ismeretlenbe közösen elmenő formáját jelölik. Azt is megéltem azért, hogy nem minden a struktúrától függ, mert lehetséges ezeket ilyen belső szellemi struktúraként egymáshoz viszonyulva elindítani és egymásra figyelni. De ott sem tartunk, mint közösség, mint kollektív közösség, azt hiszem. Ezért ezek a beszélgető struktúrák, amelyeknek nagyon sok formája van, és néhányan ismerik, Laci itt ül a körünkben, Honti László, az első emberek egyike volt, aki az Open Space nevezetű módszert Magyarországon megszellőztette 20 évvel ezelőtt, körülbelül, ugye, lent valahol a Zselic környékén volt valami ilyen nagy találkozó, szervezeti transformáció címmel, vagy átalakulás címmel. Itt ülsz te, szintén ezekből a módszerekből többet ismersz. Ami fontos, és szerintem itt nagyon fontos, hogy számomra kérdésként, hogy ez hogy tud megjelenni ma Magyarországon, akkor, amikor három napja ugye folyamatosan halljuk a nemzeti összefogás, a nemzeti együttműködésnek a gondolatát, halljuk a félelmeket is, hogy ez tulajdonképpen egy autoritér megnyilatkozásként megerősödhet, és közben egyre inkább megszólalnék, hogy akár ez jó is lehet, ha mi éberek és jelenben lévők vagyunk. Akár ez egy nagyon jó dologgá is változhat, mármint hogy lehetőség arra, hogy a különböző gondolatok, értékek, szempontok és meglátások végre megszólalhassanak, kifejeződésre juthassanak, és ha a David Bohmhoz visszamennék, akkor valamilyen közösségi koherenciát hozzanak létre. Én a David Bohm nevéhez kötődő dialógussal találkoztam, akkor még két mondatot róla. Ő a 80-as években kvantumfizikus volt, és a 90-es években nagyon sokat lehet interneten róla találni, és YouTube-on hosszú előadások sorozatát adja. Tehát nagyon sokat lehet tőle látni, hallani, olvasni, elsősorban angolul. Egy kis kiadványunk megvan magyarul, ha valakit érdekel, akkor örömmel elküldöm. De hogy az indított el engem először, mert engem izgat az ismeretlen. Én 13 éves koromban régész akartam lenni, de azért, mert az ismeretlent akartam felfedezni, vagy 6 éven át. A gondolatokban ugyanúgy ez izgat, hogy hogy tudunk közösen egy olyan áramlásba belelépni, ahol nincsenek az előfeltevéseink, nincsenek a meglévő tudásaink, nem azokat akarom átvinni valaki másra, nem is a meglévő tudásomat akarom, és ezt szeretem a bombban, tett egy ilyen különbséget, hogy számára a dialógus az nem is gondolatcsere, mert az statikus létező dolgok cseréjére utal, hanem ő azt mondja, hogy a dialógus igazán egy gondolat és egy jelentés értelem áramlása, ami közötted, én köztem, te közted, a közös itt és most áramlásba, olyan, mintha a folyóba lépnénk bele mindannyian, és akkor megpróbálunk együtt áramolni és úszni. És ettől új és ismeretlen területekre vihetjük el egymást. Ez számomra nagyon-nagyon fontos megjelenítés volt, és hogyha csak ilyen praktikus szinten, mint egy jó kis amerikai szervezetfejlesztő, ugye azt mondja, hogy ez az, ami új, mindent lehengerlő, innovatív megközelítéseket hozhat. De nem csak ezen a szinten van ennek jelentősége, szerintem sokkal inkább ezen a társadalmi koherencia szinten, amelyet a BOM úgy fogalmaz, hogy ha képesek vagyunk újra közösségi szinten egy ilyen koherenciát létrehozni, akkor olyan erővel tudunk megjelenni a változások területén, amit ő a lézerhez hasonlított. Hogy a gondolat energiája közösségi szinten, ha koherensé válik, akkor lézerszintű változásokat tud elindítani, és ez az, ami őt elsősorban lázba hozta és izgatta. Még egy gondolat, és akkor abba hagynám, és a BOM óta én nagyon érzékeny vagyok arra, hogy vitának hívunk-e valamit, vagy dialógusnak. Hát a BOM nagyon szépen levezette, ugye a latin eredetből, hogy a vita alapvetően azt jelenti, hogy legyőzni, letörni. A dia logos pedig azt jelenti, hogy a logos áramlása. A vita ebből fakadóan alapkommunikációban az argumentumról szól. Hogy tudok érvelni? Legválasztékosabban és a legmeggyőzőbben személyiségem karizmáját és mindenét bedobva, de érvelni arra, hogy amit gondolok, az hogy jelenik meg. Ez a BOM-i megközelítésben így jelenik meg. A dialógusnál a fő kommunikációs eszköz az a figyelem képessége, és itt megint a Lacira nézek, mert ezt ugye még a 20 évvel ezelőtt kezdtük nagyon-nagyon, hogy tudunk úgy figyelni, hogy az minőségi változásokat eredményezhessen. És a másik nem a állítások érvelése, hanem a kérdezés. Tehát a figyelem és a kérdezés. És ahhoz, hogy kérdezni tudjak, azt mondja a BOM, egy nagyon-nagyon fontos képességünk van, kell, hogy kialakuljon, az pedig a felfüggesztés, ugye, szuszpenszió. Felfüggeszteni azokat az érzéseket, vagy direkt gondolati reakciókat, amelyek bennünk a másik hallatán, most biztos mindenkiben valami kialakult, vagy érzés, vagy érzelem, vagy valami gondolat azzal kapcsolatban, amit én mondtam. Képes vagyok-e azt egy kicsit kis polcra tenni, vagy ha kiteszem azt, amit én mondok, akkor képes vagyok-e én magam attól eltávolodni, te úgy fogalmaztad, hogy függetlenül körbejárni, mint ezt a mikrofont, és nem feltétlenül védeni, vagy kiállni mellette, hanem megnézni, hogyha körbejárunk a kérdezés és az odafigyelés erejével, akkor hova jutunk. Körülbelül ez az a kultúra, amely aztán World Café-t, Open Space-t, Teams Integrity-t és 20 millió más módszert létrehozott, amelyben tulajdonképpen nincsen egy előadó sem. Az ég egyet a világon. Csak beszélgető partnerek. Különböző módon. Én egy másik megközelítését mondanám, ami miatt a dialógus, illetve te nem azt mondtad, hogy mi miatt hiányzik, de ami miatt szerintem hiányzik, de a dialógushoz kapcsolódni, az a részvételre való képességünk, tehát a részvétel élményünk. Ugye ezt már sokan Habermastól egy csomó mindenki megfogalmazta, hogy valamikor az emberek énekeltek, meg táncoltak, meg sportoltak, és most ez mint egy produkció az életünknek a része, tehát nézői vagy hallgatói vagyunk, hogy mások énekelnek, táncolnak, sportolnak, és még folytatnak, vitáznak, tehát a vita is már egy ilyen terméké válik. De hogy tehát ez sugározza mindenféle az oktatási rendszertől az egész szocializációnk, hogy a részvételre nincs valódi gyakorlatunk, és ez a fajta részvétel hiány, ez odáig fajul, hogy sokszor már a saját életében sem tudnak emberek, vagy a saját közös életük megszervezésében főként nehezen tudnak közösségek valamit tenni. Tehát ez annyira, hogy az egyik ilyen tapasztalatom, egy másfél évvel ezelőtt valamilyen folyóirat... És hangerült kérnek. Valamilyen folyóirat felkérésére a érdekvédelem, érdekérvényesítés a hazai civil társadalomban. Ezzel kapcsolatosan igyekeztem egy tanulmányt írni, és arra jöttem rá, nem egy nagy találmány, hogy tulajdonképpen csak két dolgot nem tudunk az életben, persze sok minden nem, de két nagyon fontos dolgot. Együttműködni nem tudunk valakivel, egy másik féllel, egy másik szektorban, vagy egy másik szereplővel, és nem tudjuk a saját érdekeinket, megfogalmazni, érvényesíteni. Tehát két végletnek tűnő dolog, amikor valakivel harcolni kell, meg amikor valakivel kooperálni kell, mind a kettőben képtelenek vagyunk, de már én is elszóltam magam, mert az sem biztos, hogy harcolni kell a másik féllel. Egy kicsit elegem van már abból a civil szervezeti körben való együttlétekből, ahol jól bebizonyítjuk, hogy mi milyen jó fejek vagyunk, és akár a hatalommal, akár a gazdasági szektor szereplőivel kapcsolatban pedig meg tudjuk állapítani, hogy azok milyen nagy maflák, akkor nagyon finom voltam, hogy igazából nincs meg az a minimális affinitásunk sem, hogyha jól megfogalmaznánk magunkat, hogy tudjunk a másik féllel együttműködni, a másik szereplővel, aki esetleg más indítatásból van. Tehát, ezek, tehát a részvétel, csak idáig akartam, és ez a mi közvetlenebb reflektálás, amit mondasz, hogy a részvétel hiánya nagyon sok mindenben felkészületlenné tesz bennünket, a beleszólásra is például. Hát ugye ez a magyar nyelv azért nagyon kifinomult, és a beszólást az még megy. Tehát az, hogy valahonnan arctalanul, névtelenül csak úgy be kiáltani valamit, az abban még valamilyen fajta jártasságunk vagy gyakorlatunk van. De az a beleszólás, amelyik felelős, amelyik, ahogy mondod, a felfüggesztést, amelyik félre tudja tenni egy kicsit a saját vélekedését, amelyik a másiknál arra, nem arra vár, hogy levegőt vegyen, hogy mondhassa a sajátját, hanem magára meri ereszteni a másiknak a nézőpontját, és úgy felfüggeszti, hogy megváltoztatja a sajátját. Egyáltalán a mi világunkban, ebben a dialógus sos vagy dialógus hiányos világban például szégyen megváltoztatni a véleményünket. Nem tudom, hogy ezt tapasztalták, vagy hogy ezt így látják el, lehet, hogy ebben különbözünk, de hogy aki a véleményét megváltoztatja, az vagy nem tudott fölkészülni, vagy gyenge jellem, vagy szóval mindenféle ilyeneket mondunk. Persze ilyen oka is lehetnek a véleményváltoztatásnak, de nem egy természetes része a gyerekemmel, a feleségemmel való viszonytól kezdve, a közösségemben való viszonyig és a társadalommal való viszonyig, hogy én valamilyen opcióval, vagy valamilyen lélekedéssel érkeztem, vagy leülök, vagy valami, és utána azt mondom, hogy tényleg akkor ez máshogy van. Hát a gyerekének az ember, persze a gyerek is ezt tanulja, és aztán ritka az, amikor a kamasz gyerek igazat ad a szüleinek, az mindig feltűnne, amikor 20-valány évesek lettek a gyerekeim, és azt mondták, hogy igazam van, akkor megijedtem, hogy korosodnak a gyerekeim, olyan pillanatban érkeztek. De hát ez csak egy epizód, mert azért tartósan. Tehát nem vagyunk erre sem igazából képesek, hogy ezt fölfüggesszük, ezt a félelmünket, hogy hát nyugodtan megváltozhat a véleményünk. Hát és akkor ez elmehetne egészen a politikai szintérig, amikkel most persze nagyon egyszerű elverni a port, de hogy hát a televízióban azt látjuk, hogy hogyan történik ez, ami még epizód is lehetne, hogyha nem néznék nagyon sokat a televíziót az önkormányzatok szereplői, városokban és falvakban, és ha nem lenne ez egy minta, hogy akkor tehát így kell az ellenféllel leszámolni, így kell az ellenfélet napirendre sem hagyni, tűzni, hát és a dialógusnak így akkor ilyen módon írmagja sem nagyon. Tehát, hogy a rész, tehát igazából csak akkor két kifejezést, vagy két dolgot emelnék ki a részvételben való szegényes tapasztalatunk, és hát az, hogy mivel ez kevés, kicsi az esély annak, hogy képessé tudtunk válni, vagy ha olyan helyzetben vagyunk, hogy pedagógusként, vagy valami fejlesztő foglalkozással van módunk dolgozni, de akár tervezőként is, és a tervező is egy fejlesztő, azzal a társadalmi csoporttal, az érintettekkel, az együttélőkkel tud-e segíteni abban, hogy meg tudja szólaltatni őket, hogy képesíteni arra, hogy amikor mondjuk egy teremben valami közmeghallgatáson az utolsó pillanatban a lakossággal lealibizik, hogy történt itt lakossági részvétel, és belépnek a lakók, és tele van a teremfal a különböző építészeti vagy várostervezési rajzokkal, és abban nyilván tanástalanul ott mozognak az emberek, úgy viselkednek, mint Sándor Györgynek a esetében, amikor a Burda szabás mintáját mutatja az utcán, hogy lehet innen, nem tudom, el. Tehát, hogy teljesen kiszolgáltatottan és semmi. Tehát, hogy a szakember sem tud abban segíteni, ahogy a politikus sem tud, és ahogy gyakran már a pedagógus sem, hogy segítsen abban, hogy képessé rájön az ember megérteni, hogy mi történik, az beleszólni, megszólalni, megfogalmazni a véleményét. Miklóssy Endre nem csak író, hanem várostervező is, és ő elmondott nekem, és nem benne megosztja velünk azt a 20 évvel ezelőtti történetet, ami akkor a társadalmi tervezésről szólt, vagy szólhatott volna konkrétan. Igen. Szóval többféle dologról volt szó, úgy megpróbálok egy pár valamire reflektálni ezek közül. Hát mindenek előtt, ha már itt már szóelemzésbe kezdtünk, akkor kezdjük azzal, hogy mi az, hogy dialógus. Ez egy görög szó, tulajdonképpen azt jelenti, hogy az értelem átadása. Hérakleitosznak van egy mondat ezzel kapcsolatban, úgy hangzik az a logoszról, hogy a logosz saját magát növeli. Mit jelent ez? Hát ha én nekem van 1000 forintom, és a Ferinek odolok bele 500-at, akkor én nekem 500 forinttal kevesebben lesz. De ha én ismerem az integrál számítást, és a Ferit megtanítom rá, akkor semmivel se lesz nekem kevesebb, van egy másik ember, aki szintén ismer az integrál számítást. De sőt, többet mondok. Miután jól megértett a dolgot, föl tudja hívni a dolgot olyan valamikre, amik eddig nekem eszembe se jutott. És akkor el tudunk jutni esetleg a partiális differenciál hányadosok elméletéig is, egész egyszerűen, mert valami kigyulladt a fejében, és elmagyarázta, hogy még ilyen aspektusai is vannak a dolgok. Nem lenne könnyű dolgot, ha most ezeket kéne velemíteni. Hát ez azért mindent összeérve elég érthető példa volt, amit itt fölvezettem. Most igen ám, de mi kell lehet, most elmondok két elrettentő példát. Saját életemből mind a kettő. Pár éve, még az Európai Uniós csatlakozásunk táján történt, hogy volt valami nagy konferencia Szent Koronatanról. Szép nagy gyülekezet volt, 100-nál is többen voltak, és ott elkezdték a hozzászólást. Hát az valami egészen rémes élmény volt. Volt egy pofa, aki ott elkezdett beszélni a tibeti tanításokról, aztán volt benne az egészséges életrend, meg a perui inka kőépítmények, meg a piramisok, meg a mélytengeri búvárok élete, és minden ehhez hasonló, lelőni is lehetett. Egy 3-4 óra hosszat mondta. Ez volt a legszörnyűbb az egészben, de körülbelül ez jellemző volt az egészre. Olyan 2,5 óra után már zúgni kezdett a fejem, mondom, hogy semmi értelme, elmegyek innen. De még mielőtt elmentem volna, a következő hozzászólást hallottam. Fölállt egy öreg úr, és a következőket mondta. Volt az Európai Uniónak egy biztos, aki az időtájt az Európai Alkotmánnyal volt, szerkesztés volt megbízva. Ez a biztos a jövő héten idejön Magyarországra, lehetővé tette nekem, hogy körülbelül 2 óra hosszat beszéljek neki a magyar történelmi alkotmányról, hogy mit lehetne ebből hasznosítani az Európai Unióban. Kérem, az Európai Uniónak a felelős biztosa. Eljöttem ide, mondja az öreg úr, hogy hát ha hallok itt valami értelmes dolgot. Tévedtem. Fölösleges volt idejönnöm, most elmegyek. Kérem, tessék el gondolni. Na, ez az egyik. Hát ilyen, ezek a fazonok nagyon fecsölték, érdemetlen hülyeségtől az egész. A másik élményem az a rendszerváltás táján történt, beszélgettem valamit, egy szakmai beszélgetés volt a környezetvédelmi miniszternek a titkárával, pontosabban, hát mondom, szakmai kérdés volt, pontosabban, hát úgy mondta magáit hosszasan, aztán amikor befejezte, akkor elkezdtem én is valamit reflektálni rá, úgy a harmadik mondatom után elkezd velem üvölteni. Nézek rá elhűlve. András, az Isten áldjon meg. Nem vetted észre, hogy ugyanazt mondom, amit te? Na, mert egy kicsit visszafogta magát kétségtelenül. Tehát nyilvánvaló, hogy oda se figyelt, mit mondok. Na itt ez az ember jártatja a pofaját, majd jól leugatom. Na most ez a két esetnek van egy közös tanulsága. Tökéletes figyelmetlenség a másik ember iránt. Most tehát amit elmondtam, ez a dialógusnak az ellentéte mind a kettő. A dialógus, nem akarok belemenni a dialógus filozófia alapjaiba, hogy tudnék, a dialógus az a valami, ami egyszerűen az embert emberré tette. Azt olvastam erről a minap például, hogy 1550-100 évvel ezelőtt élt kőkorszaki embereknek hogyan telt az életük. Hát megdöbbentő a végeredmény. Valahogy hogy a fenébe jutottak erre rá, én nem tudom, de a következőt közölték. Az ébre életüknek körülbelül a 30%-át élelemszerzéssel töltötték, a maradék 70%-ot pedig beszélgetéssel. Hogy mitől lett ember az ember, hogy mitől lett ilyen agyunk, mint amilyen, ebből lehet megérteni. A kőkorszaki embereknek a beszélgetéseiből kér. Mert azért mondom, tessék összehasonlítani mostani időbeosztásunkkal, elég érdekes dolgok terülhet neki belőle. Na mindegy, szóval hát lényeg az, hogy a embert a beszélgetést tette emberré, azt hiszem, talán sikerül egy kicsit szemléltetni ezekkel a példákkal, de mostan, miután abból indult ki ez az egész beszélgetés, hogy április 25-én Magyarországon új időszámítás kezdődött, akkor kicsit ezzel is foglalkoznom kellene. Azzal kezdem a dolgot, hogy most már eltűnt ez a jelszó, de a rendszerváltás táján elég sokszor lehetett hallani, még talán plakáton is megjelent a következő szlogen: semmi hatalmat senkinek. Úgy, de milyen megnyerő szlogen ez. Erre csak egyet tudok mondani. A történelemben már volt erre egy kísérlet. Oroszországban történt 1917. februárjában. A februári forradalom pontosan ebből a jelszóból indult ki. Tudjuk, hogy végződött a februári forradalom a bolsevikok totalitáris diktatúrájával. Szóval semmi hatalmat semminek, senkinek, ennek semmi értelme nincsen. Úgy, ahogy van, ha valaki komolyan veszi, akkor világpusztító erővé válik. Hát a következő dolog persze az, hogy jó, ez abszolút. De hát akkor mi az a hatalom, és kié legyen ez a hatalom? A következő itt a probléma. Karácsony Sándornak van egy nagyon hosszú és mélyen szálltó elmélkedése, ami a következőről szól. Az emberek különféle kapcsolatokba léphetnek egymással, és ezek között van egy olyan, amit ő úgy mond, hogy tetrendszer. Tehát amikor mi cselekszünk. Hát amikor mi cselekszünk, mondja Karácsony Sándor, akkor feltétlenül megjelenik az utasítás. Utasítás, parancs nélkül semmiféle emberi cselekvés nem létezik. No de, mi ennek a mércéje? A utasításnak, parancsnak az a mércéje, hogy én úgy cselekszem, hogy te az én cselekvésemet képes legyél tudomásul venni, és emberi módon megérteni és eltűrni. Hát ennek aztán az a alapvető feltétel, hogy például egy katonai parancs, ami a hadseregben nélkülözhetetlen, a katonai parancs az nem emberi típusú reláció. A ezredes kiadja a parancsot, hogy menjenek délfelé, és akkor nekünk délfelé kell menni. Gőzünk nincsen arról, hogy miért. Nem is lenne jó, hogyha ezen vitatkozni kezdenénk. Nem tudom, van egy ilyen anekdóta, nem tudom igazából, nem, valakitől hallottam egyszer, hogy állítólag az izraeli kaszárnyákban van egy ilyen jelszó kitéve, hogy kérjük a közlegény urakat, ne zavarják a tiszteket a tanácsaik. Nem tudom igaz-e, de eléggé frappáns dolog el tudom képzelni. Nos, a lényeg az, hogy persze a hadsereg másképpen nem működhet, tehát a hadsereg az egy formális kapcsolatrendszer az emberek között, a társadalomnak másképpen kell működni. Persze. Azért a hadseregben is van egy ilyen dolog, hogy az az ezredes, aki ott van, azt én többé-kevésbé elfogadtam ezredesnek. Normál esetben én tisztában vagyok azzal, hogy milyen felelős, okos, hozzáértő, kiváló ember, ez a normális eset, ritkaság az ilyen, de mondjuk kétségkívül nem lehetetlen. És ebben az esetben engedelmeskedni fogok a ezredesemnek. Megint egy olvasmány példát mondjak, a Szolzsenicin könyvében, amelyben az orosz hadsereg katasztrófájáról ír a első világháború legelején, ott ezek az ezredesek, amikor lehetetlen helyzetbe hozták a legénységüket, és nagyon sokan meg is haltak, ezek az ezredesek a roham élén ránk és hősi halált halnak a katonáikkal együtt. No. Hát, hogy milyen volt az ezredes életében, azt én nem tudom, de kétségtelen, hogy ez emberként végezte az életét. Nem mentette a bőrét, meghalok úgy, ahogy a katonák meghaltak, akinek parancsot kellett adjam. Na szóval ilyen módon működik az a hatalom, amit mi legitimnek tekintünk, elfogadhatóak. Mondta, a hadsereg egy szélsőséges példa, nem hadseregben élünk, civil társadalomban élünk, de erre is érvényes az, hogy utasítás van, parancs van, és ha ezt nem halljuk végre, akkor úgy járunk, mint az oroszok jártak a februári forradalom végén. Most az, hogy ki a hatalom, hát a hatalom formálisan azért, akit megválasztottuk. Másképp ez nem működik. Ez a hatalom sokféle lehet, tekintélyúról mi lehet másmén is. Egy a lényeg, hogy nem ez a dolognak a minősítési kritériuma. Sőt, tehát mondjuk egy klasszikus példát, Arisztotelész. Arisztotelész a minden mai napig a legnagyobb államelméletnek a felállítója, a következőket mondta. Tulajdonképpen emberi társadalmat háromféle módon lehet vezetni, és csak ezen a háromféle módon. Létezik a monarchia, létezik az arisztokrácia és létezik a diktatúra. Na, mondja Arisztotelész, a három között nincs minőségi különbség. Mindegyik lehet jó, mindegyik lehet rossz. Mitől jó vagy mitől rossz? Hát attól, hogy törvénykövető-e ez az uralom, vagy pedig törvénykerülő. A törvénykövető uralom a jó, a törvénykerülő a rossz. Na most tulajdonképpen ez a dolognak a elvi minősítése. Gyakorlatilag pedig azt tudom mondani. Egy görög városállamban, ahol ezeken tűnődtek, ott aránylag egyszerű volt a dolgokat kezelni. A mi 20. századi nagyon bonyolult kapcsolatrendszerű civilizációnkban ezek a dolgok már sokkal bonyolultabbak. Tehát például fölverül az, hogy akik az uralmat gyakorolják, tegyük fel, jó esetben törvénykerülő, törvénytisztelő módon, azoknak rendkívül sok dolog fölött kell mégis rendelkezni. Sokkal, de sokkal több dolog fölött, mint egy ókori görög városállamban. Na most, ezek az emberek minek utána ilyen hatalommal vannak felhatalmazva egyszerűen a modern társadalom működésének a következtében. Miképpen tudok helyesen cselekedni? A törvénytisztelet az még csak egy feltétel. A másik az, hogy hát minket képviselnek 40 ezer embert, 1 millió embert, 10 millió embert, honnan tudják azt, hogy mi kell ennek a társadalomnak a működtetéséhez? Induljunk ki abból, hogy minden jó szándékuk mellett is nem tudják sehonnan. Egyféleképpen tudhatják, hogyha valamilyen módon megkérdeznek minket. Minket, embereket, akik élünk és mindenféléket csinálni szeretnénk, hogyha hagynának. Most miképp tudnak megkérdezni minket? Ez innentől fogva már egy technikai kérdés, a társadalom működtetésével összefüggő kérdéskör, és itt ezzel kapcsolatosan két idegen példát hozok föl, külföldi példát, aztán egy magyar példát is. Az egyik ilyen példa Ausztriában esett a 80-as évek elején, a Zwentendorfi atomerőmű esete. Történt az, hogy az energiaellátás céljából megépítették marha nagy pénzen az atomerővet, csak az osztrák zöldeknek nem tetszett. Föllázadtak ellene, ami egy demokratikus jogállamban népszavazást jelent, és kiderült, hogy az osztrák népnek se tetszik. Leszavazták az atomerőművet. Ott volt megépülve, még mindig ott van, rozsda marja nem ragyog, üzembe helyezni nem lehetett, mert osztrák nép nem kért belőle. Hát ilyenkor a demokráciában nincs mit tenni. Nincs szakértelem, nincs energiahiány, semmi nincs, tessék kitalálni máshol. Hát kérem, ki is találta? Minek utána fájó szívvel gondolom, az energialobbi lemondott az atomról, elkezdték a hazai megújuló energiaforrásokat fejleszteni, tessék megnézni, Ausztriában már 30% fölött van a saját energiahazálkodás, vannak tartományok, akik teljesen önállátak, sőt már képesek a helyi energiát exportálni. Kétségkívül semmi se lett volna az egészből, hogyha az atomerőmű üzemelni kezd. Ezeket a pénzeket, mert nem kis pénzről van szó, de ezeket a pénzeket rá kellett fordítani a helyi energiállátás kifejlesztésére. Sikerrel végződött a maga. A másik eset az is érdekes, ez a 70-es évek végetáján történt Dániában, Kopenhágában pontosan. Eset úgy történt, hogy valami fennend lakótelepet akart a kormány építeni Kopenhágában, de valamilyen okból nem tetszett a népnek, és morogni kezdtek. No, de hát ki érdekel, hogy a ti morgásotok, elkezdték folytatni a dolgot, hozzákezdtek volna a lakótelep megépítéséhez, de a dánoknak nagyon nem tetszett. A dolog végén barikádokat kezdtek építeni, Dániában polgárháború fenyegetett attól, hogy a kormány a nép akarat ellenére akarta megépíteni ezt a fene tudom milyen lakótelepet. Na, hát azért a polgárháború nem egy jó dolog, a kormány visszavonulót fújt, letett a lakótelep építéséről, hanem ennek fejében bevezetett egy olyan tervezési rendszer, ami azzal kezdődik, hogy megkérdezik az embereket, hogy mi a fenét is akart. Ugye az osztrák kormány, hogyha van ennyi esze, akkor sok pénzt megsporolhatott volna, nem kellett volna felépíteni fölöslegesen az atomerőművet, és akkor maradt volna 2 milliárd csillingű kiadás, vagy további kiadások. Szóval a dolog lényege az, hogy így kell kezdeni, mert enélkül bajok lehetnek. Megkérdezni, mit akartok, aztán na, innentől fog a dolog, aztán technikai kérdés természetesen, és itt átérek a mi hazai magyarországi tapasztalatainkra a 80-as évek legvégén. Következő történt Budapesten. Itt előző években nagy torzalkozások, viszálykodások folytak afelől, hogy hogyan fejleszik a közlekedést, milyen autószázákat, meg mifenéket, hidakat kellene építeni a városban. Nem nagyon tetszett a szakmabeliek nagy részének, az embereknek sem nagyon tetszett már, akik tudomást szereztek róla, úgyhogy folyt egy ilyen polémia. Most a szakhivatalnokok kötötik az ebet a karhoz, nem engedtek semmit a dolgból. Rendkívül durva módon tudtak egyébként sok alkalommal felszólalni egy ilyen lakossági vitát. De mi történt a 80-es évek végén? Megrendült a hatalomnak az önbizalma, kihátráltak a szakmai lobby mögött. Ugye hát ezek a szakmai lobbik attól olyan fenemód erősek, hogy a hátuk mögött áll a kormány és a miniszterelnök. Hát behetettük őket azért állnak hátuk mögött. Minden lényeg az, hogy számíthatok rá. De a kormány és a miniszterelnök 80-as évek végén már bizonytalanná vált, hogy érdemesek úgy feszíteni. Ahogy mondjuk Dániában is rájöttek erre. Hát nem érdemes. Gyerekek, mi nem védünk benneteket. Innentől fogva aztán a szakma rájött arra, hogy ezt most nem érdemes, ha a kormány úgy farbalog minket, hogy elszállunk. Ezt így nem érdemes csinálni. Hát hogy kell csinálni? Hát kérdezzük meg az embereket, mi a fenét akarnak, vagy mit is gondolok erről az egész. És elkezdődött. Ez a megbeszélés sorozat a műegyetemnek az auditorium maximumában kezdődött el. Aki ismeri, az tudja, hogy óriási terülről van szó. Dugig volt emberekkel. Most ezek az emberek elég nagy részben környezetvédelemmel, közlekedéssel, városfejlesztéssel foglalkozó emberek voltak, de akárki eljöhetett, akit érdekelt, és aztán elmondhatta maga véleményét. No, de ebből valami ki is jöjjön érdemben, ahogy struktúrálni kellett az egészet. Tehát lépésenként volt felépítve. Az első konzultáció az volt, hogy hát tisztelt hölgyeim és uraim, beszéljük meg akkor, hogy mik a közlekedési problémák Budapesten. És akkor volt egy hosszú 4,5-5 órás beszélgetés, amit szépen elmondtak mindenki, volt némi vita is, nem túl sok, mert elég nagy egyetértés volt a mégiscsak. Most a lényeg az, hogy erről a vitáról készült egy jegyzőkönyv. Hiteles jegyzőkönyv, tulajdonképpen röviden, de érdemileg benne volt a jegyzőkönyvben minden, amit elhangzott, értékelés nélkül. A vita végén a esküti jegyzőkönyvvezető felolvasta, hogy mi történt, tényleg ez történt, megszavazva, hogy egyetértünk, valóban ez történt. Két hét múlva jött a következő vita. Ez a vita avval kezdődött, hogy felolvasták az előző rendezvénynek a jegyzőkönyvét. Hát kérem, ezek voltak a problémák, amilyen megalapodtunk. Hát akkor nézzük meg a következő lépést, milyen célokat tűzhetünk ki a problém megoldás érdekében. Megint egy sokkorás vita, megint mindenki elmondta, megint létrejött egy újabb jegyzőkönyv, megint hitelesített. A következő lépés tehát az volt, két hét múlva megint, hogy hát akkor beszéljük meg, felolvasták a célok jegyzőkönyvét, akkor beszéljük meg, hogy hogyan lehetne ezeket a célokat elérni. És így tovább ment a dolog annak rendje és módja szerint, és 1990-re a rendszerváltás pillanatára lényegében kialakult egyrészt egy elég magas szintű konszenzus arról, hogy hogyan kellene a főváros közlekedési problémáit megoldani, másrészt pedig kialakult az a módszer, hogy hogyan kell a Budapest lakóit, a érintett lakóit belevonni a tervezési kérdésekbe. És ebben a percben következett be a katasztrófa, amit rendszerváltásnak hívtunk. Választottunk szabadon egy parlamentet, választottunk szabadon egy budapesti önkormányzatot. Mind a parlament, mind a budapesti önkormányzat pedig azt mondta. Mi vagyunk a megválasztott legitim képviselők. Fütyülünk arra, ami eddig történt. Mi vagyunk a felkent döntéshozók, menjetek a fenébe! Így kezdődött az új magyar demokrácia 20 évvel ezelőtt. Szó szerint. Most kérem, elmentünk a fenébe. Ide jutottunk! Hát ebből az a tanulság, hogy ez így nem megy. Nem megy tovább. Vissza kell térni oda, amit elrontottunk 20 évvel ezelőtt. Innentől fogva nincs más lehetőségünk. A fölkent vezetőknek nincs más lehetősége, mint hogy visszatérni oda, ahol meghallgatjuk az embereket, meghallgatjuk a szakmát, meghallgatjuk a hozzáértőket. Senkinek semmiféle aranykoron ettől a fejéről nem fog lesni, sőt ellenkezőleg. Állítom, hogy ilyen módszerekkel hihetetlen módon megnő annak a politikusnak a személyes tekintélye, aki meg fogja hallgatni azokat az embereket, akik érdemben hozzászólnak a problémákhoz és a problémáknak a megoldását. De hozzá kell tegyem, hogy ez egy komoly, nagyon lényeges, alapos, előkészítő szervező munkát igényel. Ennek a hián természetesen oda fogunk jutni, ahol a szerencsétlen Szent Korona vitát mondottam az előbb, az elfolyik a semmibe. Tehát ezt az egészet valamiképpen struktúrálni kell, hogy itt van egy kis vitám az eddig elhangzottakkal, hogy mi az a párbeszéd. Egy párbeszéd eleve valakinek struktúrálni kell, attól még párbeszéd marad, de hogy mitől, hogyan, milyen szerkezetben beszélünk a kérdésekről, azt azért valakinek mégiscsak meg kell határozni. Ettől válik a dolog olyan jól kiformálta, mint az említett szerencsés példám volt a budapesti közlekedési kapcsolatban a 80-as évek végén. Hát a mi alkalmunkban az a mondjuk szerencsés mozzanat van, hogy ez egy rádióműsorhoz kapcsolódik, és ezért tulajdonképpen egy rádióműsornak a szerkezetét követjük legalábbis az első részében a beszélgetésnek. Tehát ezt a struktúrát, ezzel mi anélkül, hogy a hatalmi ambícióinkat akarnánk kiélni, ezáltal biztosítjuk, és azt szeretnénk, hogy ezeket a gondolatokat meg tudják hallgatni később még mások is, ne csak 20-30-an, akik itt vannak, hanem sokkal többen is.